اف حسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعطنا جهنم للكافرين نزلا. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی چی کم و خلق جدا اللہ تعالیٰ نہ سوا حاجت مند نیولی دی اختیار مند دا حاجتون نیولی دی نو اللہ تعالیٰ دا غی حال بیانی اپا حجب اللذین آئے گمان کیا کسان کپر اچکو پر اکڑے دیں آیت تخیزو عبادی چنسی دیو بندگان زمان من دونی سوا زمانہ اولیاء مددگاران مبسرین لکری دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پا آیات کی دیدے کی تقدیر دے کم و خلق چې د الله تعالی نه نور مددګاران نیولې دي علاوه او دا سي اغه ته دا غینه حاجتونه غواړي نو آیا دیو ګمان کړي څه خبرې اپ حسبو ای ينفعهم ذالیکا آیا دیو د دې ګمان کړي چې دیو لوړه پیدا ورکی یا دویم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیا ګمان کړي یا کسان چې غنسی بندگان زمامین دونی سوا زمانه اولیاء مددګاران نو اولا اعاقبهم به دیو ګمان سره چې زو دیو ته سزا نه ورکوم ولي نو دو عبارتونو میں طویل کله چې دغه ونوای په دې آیات باندې بالکل نه پویږي آیا ګمان کوي کافران آیت تخذو عبادی چې نشي دی بندگان زما من دونی سوا زمانا اولیاء مددګاران نو افلا اعاقبهم به آیا دی لو زپدی باندې ولی سزا نه ورکوما یا دویم احسبو ای ينفعهم ذالک آیا دی وسو ګمان دی چې دی تو پیدا ورکی دا ان اعتدنا یقینا تیار کړل موږ جهنم للکافرین د کافرانو د پاره نزله تیار مل مستیا د کافرانو د مل مستیا دی هغه جهنم دی قل ورته ای پیغمبره هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا خبر در نه کوم زتا استا یعنی خبر زر کوم بالاخسرین په بار د تاوانیانو کې اعمال د اعمال په لحاظ باندې د اعمال په لحاظ باندې تاوانیان خلک کوم دي چې هغه تباہ او برباد دي دغه عملونه الذين دا هغه کسان دي زل سایهم په حیات الدنیا چې برباد شوی دي عملونه دغه زل په معنا د بتول سره دی تفسیر جلالین وی الذين دا هغه کسان دي زل سایهم چې برباد شوی دي عملونه دغه په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې و هم یحسبون او دی ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې کینند او خیسته عمل کوي د دین مراد ټول بدعتیان او کافران مشرکان تی مراد دي چې هغه نیک اعمال کوي خیال دار چې مونږ ډیر زیات خیسته عملونه کوو خو لیکن پاغه کې ریا ده شرک کیا او دغه سی بدعات کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کوي لکه په وجانو پولیسو وګورئ کنه ډیرو مردانانو په کې روجیم نیولې او ډیر چې لیکي لري چې بعضی پولیسو په وجان په کې تراویم کیا نو د ګماندار چې ډیر زیات نه کومل انسان یما خو لیکن د خپل شرک د کبر د دې نه تنه ګوري الله تعالی و چې جهنم تیار مل مستیار د خلکو لپاره اولایک الذین داها کسان دي اولایک کی اشاره ده یعنی من حبتا اعمالو د چاچی اعمال برباد شوی دي داها کسان دي که پروبی آیات ربیم چکو پر کړ دي پیاتون درق خپل باندې تفسیر جلالین دو معنی کړی که پروبی آیات ربیهم یعنی بدلائل توحیدی د الله تعالی د توحید د دلایل نه انکار کړی دي یا دویم بی آیات ربهم من القرآن دا اللہ تعالیٰ دا کتاب دا قرآن کریم نے انکار کرے دے ولقائه او دا اللہ تعالیٰ دا ملاقات نے قیامتنا فحبتت اعمالهم نو برباد دی عملنا ردی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو او بندر و منگر دیو دا پارا یوم القیامت را قیامت پورد بانی وزنا حس وزنا اوتون دا دیو دا پارا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دا دیو دا اعمال سو وزن بنکی گی تفسیر زاد المسیر دو معنی کری دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یادار چې د کافرانو د پاره د اعمال طول بالکل شته دی نه ولی ذکر کافرانو نیک اعمال شته دی نه ولی د شرک سره چې کم یو عمل وکړل شي هغه خو بالکل باطل لیکنه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا بس دیو به دغه سي جهنم ته لاړ شي لکه څرنګه چې بعضی مؤمنان مسلمانان به بلا حساب کتاب جنت ته ځي نو دغه سي بعضی کافران به بلا حساب کتاب جهنم ته ځي دویم معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا فلا نقیم لهم یوم القیامت قدرا د قیامت په ورځ باندې بردیو اعمال تل لکی گی لیکن داغی څه قدر بنئ داغی څه قدر بنئ هغه بالکل سپک کار شي هغه وزن نه درنواله او پاغی کې نه لکه تاسو ته ما ویلو په حدیث ته بخاری کې راغلی دی یو پندور یو غټ سړی براوستلی شي هغه به وتللی شي لا یزنو عند الله جناح بعوضه هغه کافر او بیدین انسان چې د هغې عقیده صحیح نه وه د الله تعالی په نیز باندې به د ماشي د وزر په مقدار باندې وزن به په هغې کې نه وي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نو او به نه درو مونږ د قیامت په ورځ باندې دیو د پاره وزنا هیڅ ټول د دیو د اعمالو یعنی په هغې کې به وزن نه وي قدر و قیمت به نه وي ذالک جزاؤهم دا سزا دا مخ کی جدا کم بیان شولا دا سزا دیو دا سزا د دیو جهنم او جهنم دی بما کفرو په دیو جوان چې دیو کفر کړی او تخذو آیاتی او رسولی هدوا او نسی دیو آیاتی آیاتونه زما او رسولی پیغمبران زما هدوان ټوقی نو دا عذاب د پاره دوه وجه بیان شولې یو دا چې کفر کړی او دویم درجه د الله تعالی پیغمبرانو پسې او د الله تعالی په کتاب پسې مسخري پیښاړې کولې ان الذين امنوا بشارت در فرد مؤمنان دي دو ایتونه کې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې کانت لهم جنات الفردوس نزلا نشتری دغه لپاره جنت الفردوس نزلن تیار مل مستیا ته مؤمنانو د لپاره چې تیار مل مستیا غ جنت الفردوس دي الله تبارک تعالی دې زمونږ استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان نصیب کی حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو د الله تعالی نه جنت غواړئ نو جنت الفردوس غواړئ ځکه دار جنت مینځ دی په جنت کې اوچت دی دغه دی د الله تعالی عرش چیرې په جنت الفردوس باندې د پاسه دی او د جنت الفردوس نه ټول سکیمونه د اوبو چیرې او د ګبین وغیره د پیو غر دی نه راغلی د جنت نهرونه د جنت الفردوس نه شروع شوی دی خالدین فی همیشه وی پاغی کی لا یبغونا عنها حولا لا یبغونا نبغواړي دی عنها دا غینا حولا بدلیدل بل طرف ته جنت الفردوس ته څوک لاړ شینو څوک ته بدلیدل نه غواړي قل ورته پیغمبر لو کان البحر مداد لکلمات ربی رد شرک په علم رد شرک په علم الله تعالی بیانې الله تعالی چې د الله تعالی د علم چې څومره جزئیات دي او د الله تعالی چې څومره صفات دي او د الله تعالی په کلام کې چې څومره حکمتونه دي کدا ټول دریابونه صحیح شي او درې ټول ونونه چې قلمونه جوړ شي او د الله تعالی دغه کلمات په دیوانې اولی کلی شي نو د الله تعالی د علم جزئیات د الله تعالی د کلام حکمتونه او د الله تعالی صفتونه د نشری کلی کېدل قل تو یا پیغمبره قل لو کان البحر تو یک شرط شي دریابونه مدادن صحیح لکلمات ربی لکتابتی کلمات ربی د پاره د لیکلو د کلمو د رب زما لنفل البحر خامخا ختم بشي دریابونه قبل ان تنفر کلمات ربی مخکې د ختمې دلو د کلمو د رب زمانه ولو جئنا بمثله مددا اگر کراوړ مونږه دغه په شان د کی نور زیاته صحیح الله تعالی وی کدغه دریابونه نورم زیات شي نورم زیات شي او دغه نه صحیح جوړ شي دا ټول دریابونه او د دې په شان د کی نور دریابونه زیات شي او د دې نه صحیح جوړ شي او د دې ون نه چي قلمونه جوړ شي نو ما نفرت کلمات الله د الله تعالی کلمې د الله تعالی د علم جزئیات د الله تعالی صفتونه او د الله تعالی د کلام حکمتونه د نه ختمي قل تو پیغمبر انما انا بشر مثلكم یقینا زي انسان يم ساسشان دکی یو حایلیا وحی کیږي ماته انما الهکم چیکنن حقدار د بندګی حقدار دیو فمن کان یرجو لقاء ربه نو سوک چې امید ساتي د ملاقات د رب زما فليعمل عملا صالحا وعمل لك عمل نیک په طریقه د پیغمبر باندې ولا یشرک بعبادت ربه احد او شریک دینه جوړی برخه وار دینه جوړی به عبادت ربه په بندګۍ د رب کې احد نه هیڅوک د الله تعالی سره دی په بندګۍ کې بل هیڅوک شریک نه غنی ځکه الله تعالی حقدار د بندګۍ دی یو د الله تعالی سره په بندګۍ کې بل څوک شریک نشته دی دا عقیده ساتل پکار دی د سورۃ الکهف ډیر فضائل په حدیث کې راغلی دي زه مختصر تاسو ته دوه درې خبرې کوم د سورۃ الکهف مبارک یو خبره خدا کومه هغه د حدیث نو وړاندې هغه دا رچی په حدیث کې راغلی په امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ من قرأ سورۃ کلها دخل الجنه څوک چې دا سورۃ الکهف ولولي نو دا به جنت ته ځي خو د سورۃ الکهف په متعلق چیرې د دې متعلق عقیده جوړول پکار دي په دې سورۃ الکهف کې هجرتونه بیان شوی دي درې هجرتونه یو هجرت بیان شوی دی لحفاظت الدین دویم هجرت بیان شوی دی لپاره د لتعلم الدین او دریم هجرت بیان شوی دی لنشر الدین دا سورۃ الکهف دا مطلب دی دا الله تعالی د دین د حفاظت د لپاره د خپل ایمان د بچاو د لپاره به هجرت کې لکه د اصحاب کهف په شان دکی د طاغوتی نظام جمهوری نظام نه بایکاټ کې زیبا غرونو ته غارون ته د هجرت بکې او دویم هجرت چې لتعلم الدین لکه څنګه چې موسی علیه السلام هجرت کړو د الله تعالی د دین د زده کړې لپاره نو دغه سیبتم هجرت کې او دریم هجرت د نشر الدین لکه څنګه چې ذوالقرنین هغه د الله تعالی د دین د خوراولو لپاره جهاد کړو چې کافران سرکوب کی او د مؤمنان مسلمانانو سره خکړي نو دغه سیبت کې په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د سورۃ الکهف اولنی لس آیاتونه دا چې څوک لولي الله تعالی به د جال فتنې نه په امن کې. په بل حدیث کې داسې راغلی دی څوک چې لس آیاتونه اخیری د سورۃ الکهف لولي الله تعالی به د جان نه په امن کې. مسند احمد کې دا روایت راغلی دی. او په حدیث کې بل حدیث کې راغلی دی د مسند احمد حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې سورۃ الکهف دا اول نه تر اخیره پورې ولوسته چا چې اول او اخر اول وسته سورۃ الکهف نو دا ور قیامت د پاره د دره پاره په قیامت کې رانا شي د د سر نو اخلا تر د خپو پورې. او چا چې سورۃ الکهف ټول ولوسته نو الله تعالی و دره د قیامت پر ورځ باندې دومره زیات رڼا ورکي چې یبلغ السماء د ځمکې نو اخلا تر د اسمانه پورې برسي دومره رڼا به الله تعالی دله ورکي. او په حدیث کې راغلی و او قیافت نه تج دجالی الله تعالی به دجال له پینتین په امن کې. نو ګورئ درې قسمه حدیث راغلل. یو د سورۃ الکهف اولنی لس آیاتونه لوستل او بیا خصوصا د جمعې په ورځ باندې لوستل. او دویم د سورۃ الکهف اخرنی لس آیاتونه لوستل. او دریم دار چې ټول سورۃ الکهف لوستل. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي او د دې مطابق عقیده دې الله تعالی زمونږ او تاسو نصیب کړي. کله چې یو تن د سورۃ الکهف ولولي نو دا عقیده چې د دې جمعې نه به تر د بلې جمعې پورې زه د خپل ایمان د حفاظت لپاره هجرت می کړی دی دا به ساتم. او دویم د دې جمعې نه واخله تر د بلې جمعې پورې زه به د الله تعالی دین زده کوم. او د دې جمعې تر د بلې جمعې پورې د الله تعالی د دین نشر اشاعت بکوم. دا درې قسم هجرتونه په دې کې بیان شوی دي د اصحاب کهف په هجرت د ایمان د حفاظت لپاره او د موسی علیه السلام هجرت د دین د زده کړې لپاره او د ذوالقرنین هجرت هغه د الله تعالی د دین د خورولو لپاره.